मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 482वीं कक्षा, आठवें अध्याय का तीसरा पाठ प्रारंभ होगा। पीछे का कोई प्रश्न हो तो बताना पहले, और नहीं तो आगे चलते हैं। जो जो प्रतिश्रवण है, इसमें जो दूसरा उदाहरण है देवदत्त भोः किमार्थ, ये किमार्थ ये अंगीकार कैसा हुआ? प्रतिश्रवण सूत्र पर किमार्थ का क्या मतलब, क्या क्या प्रश्न है इसमें? अंगीकार ज्योतित हो रहा है? नहीं, अंगीकार की बात नहीं थी। प्रतिश्रवण के दो अर्थ किए थे ना। एक तो प्रतिश्रवण यह है कि किसी ने प्रश्न किया और उसका उसने उत्तर दे दिया, वो अंगीकार के रूप में हुआ या जैसे भी हुआ। दूसरा यह है कि किसी ने प्रश्न किया लेकिन दूसरे को समझ में नहीं आया किसने बोला क्या, तो वो भी तो कुछ कहेगा ना। वो बिना कहे तो उसको पता ही नहीं चलेगा पहले वाले को कि मेरी बात इसने सुनी कि नहीं सुनी। तो उसने जब ये कहा कि क्या कह रहे हो, मतलब मैं सुन नहीं पाया, मेरा नाम लिया या और कोई प्रश्न है, तो उसके लिए है ये किमार्थ। दोनों ही दो प्रकार के उदाहरण दिए इन्होंने प्रतिश्रवण में, और दोनों ही प्रतिश्रवण है। क्योंकि अगर केवल उत्तर की ही बात होती कि प्रश्न किया किसी ने और उत्तर दिया, इतना ही अगर कहना होता तो प्रत्युत्तर शब्द भी कह सकते थे फिर, जो कि कहा इन्होंने प्रतिश्रवण, प्रत्युत्तर शब्द नहीं बोला। तो उसमें प्रत्युत्तर भी आ जाता है और प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं है, यानी कि दूसरा वक्ता भी एक प्रश्न ही कर रहा है। जैसे किमार्थ प्रश्न ही तो हुआ, ये पहले वाले ने कोई प्रश्न नहीं किया, उसने तो आवाज दी थी केवल, वो समझ नहीं पाया किसको आवाज दे रहा है या क्या बोला ये, तब उसने कहा किमार्थ। तो है ये भी प्रतिश्रवण, क्योंकि श्रवण के बाद उसने बोला है इसलिए प्रतिश्रवण। जैसे उत्तर के बाद प्रश्न के बाद जो बोलता है उसको प्रत्युत्तर। और एक प्रत्युत्तर और भी होता है कि जैसे किसी ने प्रश्न किया और दूसरे ने उत्तर दे दिया। अब उसने उत्तर दिया तो उस उत्तर पर एक और जो है बात कही जाती है, उसे कहते हैं प्रत्युत्तर। एक होता है प्रति प्रश्न, सुना है नहीं, प्रति प्रश्न, प्रत्युत्तर, इस तरह की भी बातें की जाती हैं। वहां पर उत्तर नहीं देते हैं, प्रश्न किया किसी ने और दूसरे ने फिर प्रश्न कर दिया उसी के ऊपर, उसे कहते हैं प्रति प्रश्न। तो उसके प्रश्न को उलझाने के लिए या स्पष्टता करने के लिए या उसका खंडन करने के लिए ऐसे भी प्रति प्रश्न किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रतिश्रवण शब्द है ये अधिक व्यापक है, क्योंकि प्रति प्रश्न बोलेंगे या प्रत्युत्तर बोलेंगे वो एक सीमित दायरे में रहेगा। प्रतिश्रवण में सारी बातें आ जाती हैं कि दूसरा जो कुछ भी कह रहा है वो प्रतिश्रवण ही है बस, क्योंकि सुनने के बाद बोल रहा है, वो सुनने के बाद बोला गया प्रतिश्रवण। जो आकार या उसको उपलब्ध विधान हुआ, फिर बाद में जो इकार उकार आदेश किए उनका स्वर इन्होंने दिया, उनका इकार उकार तो उदात्त ही होते हैं, उदात्त के अधिकार से संबंधित होने से। हाँ, अब यहाँ उदात्त का अधिकार यहाँ दो तरह से लगाएंगे कि एक तो जो सूत्र कार्य कर रहा है मुख्य आकार आदेश, उसको भी उदात्त करेगा। लेकिन जिस सूत्र ने पीछे, क्योंकि ये सूत्र अन्य सूत्रों के लगने के बाद ही तो लग रहा है, तो पूर्व सूत्र ने क्या किया था, क्या किया उसने? स्वरित प्लुत कर दिया, ठीक है ना, या स्वरित अनुदात जो है अनुदात प्लुत कर दिया, या स्वरित प्लुत कर दिया, या दात प्लुत, जो भी कुछ किया, तो जैसा उसने किया है वो तो उसने कर दिया है। अब यहाँ पर उसने पूर्वार्ध का एक अलग से आदेश किया यहाँ विधान आद कह करके। तो आद कह करके जो किया है तो यहाँ इसमें अनुवृत्ति आ किसकी रही है, जैसे एक एक उदाहरण करके देखो। पहले में है अगमह पूर्वान ग्रामान अग्नि भूता ई पटाऊ, तो पूर्व सूत्र यहाँ हमने कौन सा लगाया? हाँ, उससे क्या किया हमने? अनुदात अंतिम वाले पद को किया। तो पूर्व सूत्र ने जैसा किया है वैसा ही आकार ये कर देगा, ठीक है ना? उसमें तो परिवर्तन नहीं किया इसने, उसने परिवर्तन नहीं किया, पुलुत्तो रहना ही है, लेकिन स्वर के नियम के अनुसार जैसा स्वर पीछे वाले ने किया वैसा ही स्वर उसने कर दिया। लेकिन अब जो अगला भाग रह गया, क्योंकि इसने दो टुकड़े कर दिए ना उसके, तो दो टुकड़े कर दिए तो कहने को तो यही आएगा कि अगर दो टुकड़े कर ही दिए हैं इसने तो जो उत्तरार्ध है वो भी वही स्वर होना चाहिए जो पिछले वाले ने किया है, वही तो होना चाहिए, उसी के तो दो भाग किए थे उसने। लेकिन अब वहां पर जो है ये सूत्र जो उदात्त का अधिकार पीछे से आ रहा है, तो उस उदात्त के अधिकार को कहाँ चरितार्थ करेगा, क्योंकि इसने तो केवल आकार आदेश किया है, बस स्वर पीछे का ही रहने दिया, स्वर पीछे का ही रहने दिया और उदात्त उसको आकार आदेश और कर दिया। तो अब जो उदात्त का अधिकार आ रहा है वो जो अगला भाग बचा है वो वहां जाकर के चरितार्थ हो जाएगा, वो उदात्त हो जाएगा, ऐसा ही सभी ने माना है। उदात्त का अधिकार समाप्त वहां पर है जहां पर कोई अन्य स्वर कर रहा है, ये अन्य स्वर नहीं कर रहा है, ये कोई अन्य स्वर नहीं कर रहा है, ये तो केवल जो पीछे स्वर किया गया है उसमें से आधे भाग को लेकर के उसका केवल आदेश बदल रहा है, आकार आदेश कर रहा है। तो यहाँ तो उदात्त का अधिकार आ जाएगा, यहाँ कोई बाधा नहीं है उसमें, इन्होंने दिखाया नहीं है वैसे अनुवृत्ति में, लेकिन व्याख्याएं जो इसकी उपलब्ध हैं उन सब ने ऐसा स्वीकार किया है कि वो उदात्त तो पीछे से आ ही जाना है। और इसी सूत्र और इसके पूर्व इकार उकार आदेश किस लिए किए हैं जब वो है ही, तो जो संधि वाले सूत्र है उनको उनकी दृष्टि में ये असिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ कोयणची की दृष्टि में अब उसको क्या दिखेगा, आकार आदेश इको यणची की दृष्टि में जो पिछले सूत्र ने दो भाग करके अलग अलग किए थे और उनमें से अगले भाग के लिए ये यकार और वकार कर रहा है, तो इसका किया कार्य और उसका किया कार्य ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो उसको तो क्या दिखाई देगा फिर, ए और ओ यही दिखाई देंगे ना, ए और ओ दिखाई देंगे तो एक अणुचित लगने वाला है नहीं, वो तो फिर एच वे आवा लगेगा ना वहां पर, वहां तो फिर वो लगना चाहिए, क्योंकि तात्पर्य कहने का एकोणसी को तो जो है वो तो लगने वाला है नहीं। अब जब ये यकार वकार वहां पर कर देगा, ठीक है ना, यकार वकार वहां पर कर देगा, इसका भी कार्य उसको कुछ नहीं दिखाई देने वाला है, तो वो तो लग ही नहीं पाएगा, लग ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या होता यहाँ पर, फिर यही होता कि अग्ना ई इंद्रम, जैसे इसका उदाहरण दिया है ना, अग्ना ई इंद्रम, और इकार को हम यकार करें नहीं, हम कहीं एकणुचि से कर लेंगे, नहीं कर सकते, उसको तो वहां दिखाई ही नहीं दे रहा है कुछ भी, ठीक है ना, तो ऐसा ही तो रहेगा, संधि नहीं होगी वहां पर, यकार कर दिया अब यकार का उच्चारण कर सकते हैं सरलता से। अग्नि आशा में जो प्रथम उदाहरण है किसमें, अग्नि आशा अग्नि आशा, हाँ उसमें अग्ना आशा, अग्ना ई आशा, अच्छा अग्ना ई आशा, यहाँ ये कहना है कि यहाँ उसको एच या वो कोई एक आर दिखाई देगा, ऐसा एक आर दिखाई देगा, हाँ वहां कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि इस सूत्र को और पूर्व सूत्र दोनों को ही असिद्ध माना जाएगा, तो उसको तो एक आर दिखाई देगा, तो तो अयादेश वो कर सकता है, लेकिन अयादेश कर सकता है ऐसा यदि माने हैं तो इसका जो आकार करना है वो तो व्यर्थ हो गया ना। तो इसकी व्यर्थता को संभालने के लिए, ये व्यर्थ न हो जाए, तो पूर्व सूत्र के कार्य को तो वहां देखेंगे, फिर वो तो विद्यमान रहेगा, क्योंकि पूर्व सूत्र की सार्थकता तभी सिद्ध हो पाएगी जबकि आकार का उच्चारण होता रहे, आकार दिखाई देता रहे। क्योंकि वो आयादेश कर देगा तो वो तो आय करेगा, आय तो करेगा नहीं, उसको तो ए दिखाई दे रहा है ना। या तो वो आय करता तब तो बात भी सही थी, एक जैसा बन जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं, वो तो आय आदेश करेगा, इसलिए उसका तो कार्य रहेगा, नहीं तो वो निरर्थकता हो जाएगी आकार की। इस सूत्र को बनाए इसीलिए गया है तयुर्यावजी संहितायाम को, नहीं तो ई और ऊ तो थे ही पहले से, और ई और ऊ पहले से जब कर दिए हमने, अलग अलग दो भाग कर दिए उसके, तो एकोणची हम लगा ही सकते थे अगर हम उसको सिद्ध मानते तो, लेकिन वो सिद्ध हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने जो कार्य किया था वो किया था पूर्वस्य अर्धस्य आत्, अब उत्तरस्य तो ये अंश न डालते सूत्र के अंदर, ठीक है ना, तो उत्तरार्ध ई और ऊ ही तो रहता, तो स्पष्ट है कि ये तो सिद्ध रहना नहीं, क्योंकि वहां तो ये कुछ कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो पूर्वार्ध में कार्य कर रहा है, पूर्वार्ध में ही तो कार्य कर रहा है, ये उत्तरार्ध में तो कुछ भी नहीं कर रहा है वहां, तो ई और ऊ तो रह ही जाते वहां पर। तो उस समय हम अगर इकुणची लगा लेते तो इसकी अगले सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये सूत्र बनाए इसीलिए गया है कि इकुणची को वहां पर जो पूर्व सूत्र ने दो टुकड़े किए हैं वो नहीं दिखाई देंगे और वहां वो लग ही नहीं पाएगा, इसलिए इस सूत्र की रचना की गई है। चलो आगे देखते हैं। अब जो यहां से संहितायाम प्रारंभ हुआ था, तो ये तो बता ही दिया गया था कि ये आगे पाद के अध्याय के अंत तक जाना है इसको, और संहितायाम को भी हम कहां लगाते हैं, संहितायाम जो कहा जाता है वहां दो पद अलग अलग हैं, वहां तो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि संहिता का जो एक नियम बहुत पहले मैंने बताया था एक बार कि संहिता कहां कहां हो सकती है, कहां नहीं होती है, या कहां विकल्प है, तो एक श्लोक बताया था मैंने, कारिका या श्लोक कह लो उसको, कि संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या, एक पद में कहां कहां नित्य है बता रहा हूं मैं, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, धातु और उपसर्ग जहां जोड़े जाते हैं वहां पर ऐच्छिक नहीं है, वहां संधि करनी ही होगी, नहीं करेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा वो। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, नित्या समासे, समास कर दिया हमने, वहां भी संहिता के नियम जो भी हैं, संधियां जो हो रही हैं वो करनी ही होंगी, नित्या समासे, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में क्या होता है कि वाक्य में हम अलग अलग पदों को बोलते हैं, अनेक पदों को मिलाकर के वाक्य बनता है ना, तो वहां पर विवक्षा, वक्ता की कहने की इच्छा है तो करे, न कहने की इच्छा है तो नहीं करे। तो ऐसे यहां पर भी है, संहितायाम का अधिकार चल रहा है आगे, लेकिन वहां संहितायाम का अधिकार होने पर भी जहां पर एक पद है वहां के लिए है वहीं घटाएंगे इसको, और जहां भिन्न भिन्न पद है वहां तो कोई अनिवार्यता नहीं होती है उसकी, वो ऐच्छिक हो जाता है। अच्छा जी, मुझे ये जो प्रकृति पीछे तयोर व्यावचक संहितायाम जो चर्चा हो रही थी, ये जो प्रकृति इस सूत्र ने जो एच के दो विभाग किए थे, वो विभाग इकोयणची इस सूत्र से परे है, असिद्ध है, फिर भी ये तयोर व्यावचक संहितायाम एक ये कहता है कि जो एच के दो भाग किए है वो इकोयणची इसकी दृष्टि में सिद्ध रहते हैं, यही आशय हुआ ना, काम तो वही कर रहा है वो इकोयणची का काम। हाँ, वो काम वही कर रहा है, तो काम क्यों कर रहा है वही तो हम तब कहेंगे ना कि वो भी प्राप्त हो रहा है, ये भी प्राप्त हो रहा है, तब कहा जाएगा वही, एकोणिचित प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, उसकी दृष्टि में तो असिद्ध हो गया ना, ये पिछला सूत्र है। उसकी दृष्टि में असिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया तो उसका वो तो कार्य कर ही नहीं रहा है। वो तो हम वही इसलिए बोलते हैं कि जो कार्य वो करता था वैसा ही कार्य ये कर रहा है, ये तो कह सकते हैं हम, लेकिन वो भी कर रहा है ये भी कर रहा है ऐसे नहीं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है, करता तो वही था वो कार्य। इकोणची जो कार्य करता था, कार्य तो ये भी तयुरावची वही कर रहा है, लेकिन वो इस समय कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना, वो इस समय कर नहीं पा रहा है। तब ये सूत्र पूर्वत्र असिद्धम, यहाँ असिद्ध प्रकरण जो चल रहा है, और जहां जहां असिद्ध होते हुए भी किस विषय में सिद्ध रहेगा, ऐसे भी वाक्य आए हैं ना। नहीं वो तो ठीक है, जहां जहां वाक्य आए वहां तो हम वही बात मानेंगे, जहां जैसा नियम बता दिया गया, जैसे प्लुत की बात थी कि यहाँ प्लुत का जो विधान किया गया है ये असिद्ध प्रकरण में ही तो है, और प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम कहाँ पर है, जो प्रकृति भाव करता है, तो वहां ये चर्चा हुई थी ना कि प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम में प्लुत कहना ये तो बेकार की बात होगी ना, जब प्लुत कर रहे हैं हम असिद्ध प्रकरण में तो उसकी दृष्टि में तो प्लुत है ही, असिद्ध है वो, तो प्रकृति भाव कैसे करेगा वो। तो क्या कहा गया कि स्वर विधि में ये जो प्रकृति भाव करने में जो यहाँ पर प्लुत किया गया है ये सिद्ध माना जाएगा। तो ऐसे कई स्थल आए थे, पीछे भी कई बातें कई विषय में चर्चा हो चुकी है, कहाँ कहाँ असिद्ध प्रकरण में किए कार्य हम उसको सिद्ध मानते हैं, कहाँ नहीं मानते, तो ये सब बातें तो जहाँ जैसी हैं वहाँ वैसी ही स्वीकार करनी होंगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये सूत्र रचना स्वयं बता रही है कि पिछला सूत्र इकोणची की दृष्टि में असिद्ध है, तो वो नहीं लग पा रहा था तो इसने कार्य किया, उस जैसा ही किया है ये कह सकते हैं, कार्य किया है इसने वही, जो यण वो कर रहा था यण ये भी कर रहा है, लेकिन इसको यण शब्द से नहीं बोलेंगे, यकार वकार सूत्र में कहा है वैसे ही बोलेंगे। तो अगला सूत्र देखते हैं, मत वसो रु संबुद्धौ छंदसि, मत वसो हो षष्ठी दिवचनांतम, रु लुप्त प्रथमांत निर्देश, संबुद्धौ सप्तम में कुछनांतम, छंदसी सप्तम में कुछनांतम। मतु वसो हो, इसमें जो हमने षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन किया है तो मूल शब्द क्या है, मतु वस। यानी मतु वसु ऐसे नहीं मानेंगे, मतु वसु मानेंगे तो क्या बनेगा द्विवचन में, क्या बनता है भानु का, भानवो हो, भानवो हो, मतुवस्वो हो, है ना। और वहां जो था युवर्णा को वो कैसे था फिर, वहां युवु था या के यु और वकार था, है वहां युवु था ना, और फिर भी सूत्र क्या है, युवो हो, तो मतुवसु मतुवसो हो। देखो वहां था कर्मधारे, बोलिए कर्मधारे कह रहा, वहां था समाहार द्वंद्व, वहां क्या था समाहार द्वंद्व, तो एक वचन का था वो, तो एक वचन में जब बनाया गया तो मतु यु और वकार इसका बन जाएगा एक वचन में, युवो नहीं बनेगा ना, युवा बनेगा फिर। तो वहां चर्चा हुई थी कि अगर समाहार किया है आपने तो नपुंसक लिंग होना चाहिए, युवु न ऐसे बनना चाहिए, फिर जैसे मधु न, तो पीछे बात हो चुकी है, वहां नहीं जाएंगे अभी हम, नहीं तो सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो यहां कहने का तात्पर्य मतु और वस ऐसे पाठ है, इसीलिए समास किया गया ना मतुश्च वश्च। तो सूत्र क्या कह रहा है कि मत्वंतस्य वसवंतस्य, लिया वसु ही जाएगा, वसवंतस्य च पदस्य रुह इत्ययम आदेशो भवति संहितायाम विषये संबुद्धौ परतः। छंदसी विषय, छंद में ये सूत्र लग रहा है, आगे के सूत्र तो अन्य साधारण रूप से लगते रहेंगे, लेकिन ये सूत्र केवल छंद के लिए है, क्योंकि भाषा में मत्वंत और वसवंत को रू नहीं होता है, छंद में ही मिलता है ये, और संबुद्धि में होगा। तो जैसे हमने मरुत शब्द से, ठीक है ना, मरुत कहते हैं वायु के लिए। तो मरुत शब्द से कौन सा प्रत्यय किया, मतु प्रत्यय, मरुत और मत। अब यहां पर मकार को बकार करने के लिए मधुपधायष तो लग नहीं पाएगा, झयः सूत्र लगाएंगे, झयः से मकार को बकार कर लिया, बन गया मरुत्वत, ठीक है ना। अब मरुत्वत से हम संबोधन में एक वचन में सुप्रत्यय लेकर के आए। नुमागम आगे आगे आदि कारी तो होने ही हैं सब, वो तो हो ही जाएंगे ना। मरुत्वत सुप्रत्यय आएगा, सु का तो सु तो हट ही जाएगा, हलंत है ना ये, सु हट जाएगा और रह गया मरुत्वत। अब यहां पर नुमागम भी करेंगे, तो नुमागम करके क्या बन गया, अब मरुत्वंत। मरुत्वंत में अब तकार संयुगांत से लोप ले जाएगा, रह गया मरुत्वन। अब ये जो नकार है यहां पर, जो नुमागम का नकार था, उसको ये सूत्र रू कर देगा, मत्वसोरु संबुद्धो छंदसी, मत्वंत को रू आदेश करेगा, तो नकार को इसने रू कर दिया तो बह गया मरुत्वर, ठीक है ना। दीर्घ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि संबुद्धि में दीर्घ नहीं होता है ना, सरनाम स्थाने चा संबुद्ध बोलते ना, हे राजन। तो यहां भी क्या बनना चाहिए था, लोक में अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हे मरुत्वन, लेकिन ये छांदस है, तो नकार को रू करके मरुत्वर। उसके बाद तो फिर अगली प्रक्रिया भो भगवादी लगा करके और यकार का लोप हो जाएगा। तो इंद्र मरुत्व इह पाही सोमम, तात्पर्य क्या है कि हे इंद्र, हे मरुत्व, हे है ना संबुद्धि की हिंदी हम जो भाषा में बोलते हैं, तो संबोधन के हैं दोनों ये इंद्र और मरुत्व, कि यहां आकर के सोम की रक्षा करो, ठीक है ना। ये मत्वंत का हो गया। एक और दिया, हरिवो मेदिनम त्वा। अब हरिवह यहां पीछे भी शायद आया है शब्द, ये नहीं, तो यहां क्या करेंगे, हरि शब्द से मतु प्रत्यय किया हरिमत, मकार को वकार किससे करेंगे, बोलो, लगाएंगे झया, लगाएंगे मधुपधायश्च, और बोलो सूत्र ढूंढो उसी में से, छंदसी इरह, इकारांत और रेफांत, इरह, तो इकारांत ये हो गया हरि शब्द, तो अब बन गया हरिवत, ठीक है ना। उसके बाद फिर वही सारे कार्य और नुमागम हुआ, तकार का लोप हो गया, संयुगांत से लोप है, नकार को इसने रू कर दिया, हरिवर, ठीक है ना। आगे क्या आ रहा है, मेदिनम, तो हर्षीच लगा सकते हैं ना आप, तो हरिवो मेदिनम त्वा, ये भी मतुप का हो गया। आगे है फिर वसवंत का एक उदाहरण, मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड। तो मीढ्व शब्द यहां पर मेह धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर क्वसु, ठीक है ना, और बाकी जो कार्य हैं इसमें, तो देखो पीछे हमने निपात में पढ़ा था ना, दाश्वान, हाँ दाश्वान साहवान मीढ्वांश्च। तो वहां पर एक तो हम इट रोकेंगे, इट की प्राप्ति होती है उसको भी रोकना है, ठीक है ना, और उपधा को दीर्घ भी वहां पर निपातन से किया गया है, और द्वित्व की जो प्राप्ति होती है क्योंकि कसु लिट के स्थान पर हुआ है, वो भी निपातन से ही रोका जाएगा, बाकी फिर होढ़ से तो ढत्त हो ही जाएगा। और अब पूरा बन चुका है हमारे पास में जो शब्द आया है बन करके, मी ढ्वस, यहां तक आ गए, ठीक है ना, मी ढ्वस। अब मी ढ्वस में फिर ये इसने क्या किया कि संबोधन होगा, संबुद्धि परे होगा, तो ये रू आदेश करेगा, तो रू आदेश किसको करेगा, सकार को, उसको रू कर दिया इसने, तो क्या बन गया, मीढ्वर, ठीक है ना। आगे मीढ़र में फिर रेफ और रेफ को विसर्जनीय, विसर्जनीय को फिर सकार, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या होगा? लिट लकार किया है ना, यद्यपि छंद में वो काल को भूल जाओ कि लिट लकार परोक्ष भूत में होता है, वो तो सामान्य रूप से है। देखो आगे आ रहा है ना मृड, ये मृड शब्द, मृड यह है, ये तो उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आनंदित करो सुखी करो मृड सुखने। हमारी तोक के लिए, तनय के लिए तोक किसे कहते हैं? संतान। संतान के लिए तनय, तने संतान की संतान हो गई, ठीक है ना। तो तोकाय तनयाय, यानी कि हमारे पुत्र पौत्र आगे जो भी पीढ़ी जो भी चलती रहेगी या इसमें विद्यमान है, उन सब के लिए हे सिंचन करने वाले, हम जो है वर्तमान काल में ही ले लेंगे, इनको सुख की वर्षा करो, सुख का सिंचन करो इन सब के ऊपर, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा हमने जो कार्य किया वो तो पूरा हो गया यहाँ पर, और अन्य किसी सूत्र से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से जो भाषा में जैसा हम बोलते हैं वैसा वेद में कोई आवश्यक नहीं है, वहां पर रू आदेश हो जाता है मत्वंत और भस्वंत को। अब यहाँ से रू की अनुवृत्ति आगे चलेगी, तो ये इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकरण है, रुत्व प्रकरण, ठीक है ना। 12 सूत्रों तक चलता है ये रुत्व प्रकरण। अब यहां रुत्व प्रकरण प्रारंभ तो हो गया, लेकिन प्रारंभ होने के बाद भी आगे जो और सूत्र आएंगे रू करने के लिए, वास्तव में तो वो प्रकरण है मुख्य, और उस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए ये जो सूत्र आ रहा है आगे, और एक और भी आएगा, ये 2 और 4, ये आगे जो सूत्र लगने वाले हैं वहां व्यवस्था करने के लिए हैं, और वहां की व्यवस्था के लिए उन सूत्रों को लेने के लिए जो आगे सूत्र आ रहा है उसमें जो शब्द है ना पहला अत्र, ये अत्र किसके लिए होगा? ये पिछले सूत्र के लिए नहीं, ये आगे के सूत्रों के लिए है, ठीक है ना। तो अत्र का अर्थ यहां कहां पर, आगे के सूत्र जहां आप लगाएंगे, और अत्र लोपोभ्यास से कहां लगाते हैं, वहां अत्र का क्या अर्थ है? पीछे हो गया। वहां पीछे अर्थ हो गया, अत्र माने यहां, कहां किए जो अभी आपने सूत्र लगाए थे पीछे, यहां, ठीक है ना। और यहां आगे के लिए, तो देखो ना कहां जाकर के शब्द एक जैसा और अर्थ बदल जाते हैं, क्योंकि हमें तो शब्द सिद्धि के आधार पर अर्थ करने हैं ना। तो अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा, अत्र अव्ययपदम अनुनासिक प्रथमैक वचनान्तम पूर्वस्य षष्ठैक वचनान्तम तु अव्ययपदम वा अव्ययपदम। तो अत्र का अर्थ हमने बताई दिया। दूसरा यह है कि जो सूत्र पीछे आया था हमने, इस पर एक वार्तिक, 2-3 वार्तिक है ना कुछ है। तो उनको भी समझना चाहिए। जैसे हम ये बहुत प्रयोग में लाते हैं भो शब्द, आता ना हे अर्थ में, तो ये वार्तिक इसी पर आया हुआ है, विभाषा भवद मघवद अघवताम ओ चावस्य। और ये भाषा में भी लगता है और छंद में भी लगता है, व्यापक है ये वार्तिक। ये क्या कहता है कि भवद भगवद और अघवद, ये जो 3 शब्द हैं वो सूत्र है ना भू बभू अघो, वहां भी तो यही 3 है। तो भवत अघवत में मघवत और अघवत, क्या करता है इनको ये कि यहां पर विकल्प से रू आदेश करता है, ये यहां विकल्प से रू आदेश करता है, और ये जो मत्वसरु समत संदसी, ये तो विकल्प से नहीं कर रहा था, ये तो मत्वंतों को कर रहा था ना, ये मत्वंत ही तो है, ये भवत नहीं, भवत तो डवत है, लेकिन अघवत ये भगवत और अघवत ये मत्वंत है, लेकिन यह 3 ले लिए इसने, भवत में तो प्राप्ति ही नहीं थी, और मघवत अघवत में प्राप्ति तो थी लेकिन छंद में थी, लोक में नहीं थी। तो इस तरह से विकल्प कर रहा है ये, लोक में भी और भाषा में भी। दूसरी बात यह है कि यहां दो कार्य करता है ये, वार्तिक में है ओत च आगे अवश्य। इनमें जो अव शब्द है, भवत में अव, मघवत में अव और भगवत में अव, तो इनमें अव भाग को तो हो जाएगा ओकार आदेश, ठीक है ना। और च से यहां पर रू ले ही लिया है कि रू आदेश भी हो जाएगा। तीसरे से भवत को ले हम तो भवत में अव भाग को तो कर दो ओ, तो क्या बन गया भूत भूत, ठीक है ना। और रू आदेश भी करेंगे तो बन गया भोर। तो ये है वास्तव में शब्द, ये बनाता है। ऐसे ही भगवत का भगोत है, रू कर दिया भगोर, ऐसे ही अघवत का है। अब विकल्प से करता है ये तो हम वैसे भी कह सकते हैं कि हे भवन और हे भो हो, ठीक है ना। ऐसे ही हे भगो हो, हे भगवन, उपनिषद में तो बहुत आता है भगो भगो करके। ऐसे ही अघवत, हे अघो हो, हे अघवन। एक पक्ष यहां और भी चलता है कि भो भगो अघो ये एक तरह से निपात के रूप में भी स्वीकार किए गए हैं। क्यों करे गए निपात के रूप में स्वीकार? क्योंकि हम भो का अर्थ हे भी तो लेते हैं, संबोधन बोलते हैं ना भो बालक, तो क्या इसका अर्थ है कि आप बालक, हे बालक, वहां भवत का भो नहीं है ये, तो ये भी तो भो चाहिए ना हमें। तो फिर निपात मान करके भी इनको, इनके अव्यय के रूप में इनका प्रयोग होता है, तो इसमें दिया हुआ है कि निपात भी इनको स्वीकार किया गया है। निपात विज्ञानाद्वा सिद्धम, उस तरह से भी सिद्ध है, क्योंकि बिना संबुद्धि के भी, बिना संबुद्धि के भी द्विवचन बहुवचन में भी इनका प्रयोग, जैसे देवदत्त यज्ञ दत्तौ, तो क्या होना चाहिए वहां पर, भवंतौ होना चाहिए फिर, लेकिन भो देवदत्त यज्ञ दत्तौ, तो भवत सिद्ध नहीं बन पाएगा, ये तो निपात ही मानना पड़ेगा अलग से अव्यय एक, तो अव्यय भी स्वीकार किया गया है। फिर स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं भवती, हे भवती संबोधन में, लेकिन संबोधन में यहां पर जब स्त्रीलिंग शब्द के साथ में जोड़ते हैं इसको, वहां भी भो का प्रयोग मिलता है देखने के लिए, वो भी निपात मान करके ही संभव हो पाएगा, वो भी निपात मान करके होगा। तो भो ब्राह्मणी, जैसे ब्राह्मणी दीर्घ है इकार, उसको ह्रस्व कर लिया संबोधन में ब्राह्मणी, और उसके साथ में भी भो शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये अलग से भी निपातन है। अब ये जो निपातन है ये केवल ओकारांत माने जाएंगे, इसमें सकार नहीं है साथ में, क्योंकि भो ब्राह्मण में सकार मानेंगे तो क्या बनेगा। वैसे हाँ सकार तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो रू करके और भो भगो अघोप वसी वसी से रेफ को यकार हो जाएगा, यकार का लोप हो जाएगा। तो भोस भगोस अघोस ये निपात के रूप में भी है, अव्यय के रूप में, और ये जो ओकार आदेश करके भवत भवत अघवत के स्थान पर ओकार आदेश करके रू करके भी बनते हैं, दोनों प्रकार से हैं। तो हम लोग थे अत्तरनासिक पूर्वस्य तुवा, अत्र का मैंने बता ही दिया कि आगे जो सूत्र आ रहे हैं, इत उत्तरम यस्य स्थाने रुर विधीयते, जिसके स्थान में रु आदेश किया जाएगा आगे। क्योंकि पूर्वस्य जो आ रहा है ना सूत्र में, ये पूर्वस्य उसी के साथ में जोड़ेंगे हम, कि यस्य स्थाने रुर विधीयते ततः पूर्वस्य, उससे पूर्व लेना है, क्योंकि पूर्व कहां घटाएंगे हम, किससे पूर्व, तो जिसके स्थान में रू किया है उससे पूर्व, और जिसके स्थान में रू किया है वो कोई भी वर्ण हो सकता है। ततः पूर्वस्य तु वर्णस्य वा अनुनासिकादेशो भवति इत्यधिकारो वेतव्य, ये अधिकार चलेगा आगे। और ये जो है अनुनासिक क्या है, ये आदेश, अनुनासिक धर्म है किसी वर्ण का, किसका है, अचोंके, किस सूत्र से? अनुनासिक, किसे कहते हैं? मुखनासिका वचनो अनुनासिका, मुख और नासिका से बोला जाने वाला स्वतंत्र वर्ण है ना ये। देखो स्वतंत्र वर्ण तो सारे ही हैं, 63 वर्ण। विसर्जनीय भी स्वतंत्र है, संख्या पूरी कैसे होगी नहीं तो। लेकिन क्या विसर्जनीय को हम अकेले बोल पाते हैं कहीं भी? क्या व्यंजन के आगे बोल पाते हैं? क्यों नहीं बोल पाते? विसर्जनीय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और कंठ जिन जिनका उच्चारण स्थान है उनको बोलते समय मुख बंद करके उच्चारण निकलेगा उसका, या मुख खोल करके? मुख खोल करके निकलेगा। तो मुख खोल करके निकलेगा तो मुख खोलते ही स्वर निकलता है, ध्यान रखना सदा। अगर हमने बोलते बोलते मुख खोल दिया तो इसका अर्थ है स्वर तो हमने बोल दिया। क्योंकि व्यंजन जितने भी हैं जिनका उच्चारण स्थान सबका अलग अलग बताया गया है, जितने भी व्यंजन हैं वहां पर स्पर्श है जिह्वा का कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वहां मुख को खोलने की बात नहीं है। वो तो ठीक है कि हम बोल नहीं पाते, इसीलिए तो कहा गया कि अनवक भवती व्यंजन अमिति, अच्छा अवश्य चाहिए साथ में तब बोल पाते हैं। लेकिन हम उनको आधा कह करके व्यवहार में बोलते हैं ना कि आधा है, ये आधा वास्तव में नहीं होता, होता तो पूरा ही है वो। लेकिन व्यंजन ये जो विसर्जनीय आदि है ये ऐसे हैं कि बिना स्वर, जब तक स्वर के साथ में, मतलब जब तक इनके पूर्व स्वर नहीं आएगा, बाद में नहीं, पूर्व, जब तक इनके पूर्व स्वर नहीं आएगा। देखो व्यंजन में एक चीज अलग होगी, व्यंजन कब बोल पाते हैं हम? बाद में स्वर होता है तब या पूर्व स्वर होता है तब? दोनों तरह से बोल लेते हैं। जैसे हमने कहा अच, तो अच में स्वर पूर्व में है, चकार में नहीं है। और हमने कहा च, च में बाद में आया। लेकिन अच जब पूर्व स्वर है तो चकार का तो उच्चारण करते करते मुख रुक गया ना हमारा, बंद हो गया वहां उच्चारण, और हमने बाद में ले लिया उसी आकार को, तो च अब मुख खुला हुआ है हमारा। क्या विसर्जनीय? विसर्जनीय हम बाद में स्वर लेकर के बोल पाएंगे? जैसे च को बोला हमने, च में अ की मात्रा जोड़ दी, क्या विसर्जनी में अ की मात्रा जोड़ देंगे? नहीं जोड़ेगी ना। तो विसर्जनी कब बोल पाएंगे? जब पूर्व स्वर होगा, बिना पूर्व स्वर के नहीं बोल सकते उसको, ठीक है ना। ऐसे ही अनुस्वार, इसको अनुनासिक को ले लो, ये अनुस्वार को, ये तो खैर अनुनासिक कर रहा है, ये अनुनासिक आदेश बहुत ही, एक अनुस्वार भी तो है ना। तो मैं बात कर रहा था कि अनुनासिक आदेश कर रहा है, ठीक है ना, आदेश कर रहा है। तो वर्ण तो स्वतंत्र हो गया ये, लेकिन अनुनासिक आदेश किसको कर रहा है? ये पूर्व वर्ण को। अब विचार करो कि जिसके स्थान पर हम रू करेंगे, आगे जितने भी सूत्र आएंगे रू करने वाले, जिनके स्थान पर हम रू करेंगे उससे पूर्व वर्ण क्या व्यंजन हो सकता है? वो स्वर ही होगा। तो इसका अर्थ है कि स्वर के स्थान पर आदेश हो रहा है ये, ठीक है ना, स्वर के स्थान पर आदेश हो रहा है। हम जब 63 वर्णों में गिनती करते हैं अनुनासिक की तो कैसे लिखते हैं? वही अर्धचंद्राकार का अंक निशान लगाते हैं ना, क्या वैसा हम निशान लगा देंगे बस, केवल आदेश करेंगे? तो सूत्र कह रहा है पूर्वस्य, पूर्व के स्थान में, पूर्व जो भी स्वर होगा, उदाहरण साथ में लेते जाओ नहीं तो बात उलझ जाएगी। जैसे अगला सूत्र आ रहा है देखो, महा असी, तो महान शब्द है, महान में इसने तो कर दिया, देखो रू तो कोई और करेगा, इसने क्या कर दिया कि इसने रू से पूर्व, जिसको रू किया गया है उससे पूर्व कौन है? आकार, उसको अनुनासिक आदेश किया। तो क्या हम आकार को हटा करके अनुनासिक लिख दें वहां पर? अनुनासिक लिखेंगे वहां पर? नहीं, हम आकार के ऊपर नासिका चिन्ह लगाते हैं तो ये आदेश कहाँ हुआ फिर? ये तो आगम हो गया एक प्रकार से। आदेश तब होता है ना हटा करके लिखे हम। अरे आकार को हटाओ और वो जो अर्धचंद्राकार जो निशान है वो लगा दो, ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरह से अनुनासिक स्वतंत्र वर्ण होते हुए भी क्या है, ये किसी का धर्म भी है। अब इसको धर्म धर्मी के रूप में लेंगे तो किन का धर्म है ये? तो हमने कहा अचों का, ठीक है ना। और अचों को हम बोलते हैं ना सानुनासिक, निरनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तीन प्रकार के धर्म हम अचों में जोड़ते हैं। सबसे पहला धर्म ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर स्वर की दृष्टि से देखें तो दात, अनुदात, स्वरित। अब स्वर शब्द में भी एक संदेह हो जाता है कि स्वर तो हम अचों को बोलते हैं, लेकिन ये स्वर से तात्पर्य उनकी जो क्वालिटी है कि धीरे बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, मध्यम बोल रहे हैं, उसको एक अलग शब्दों से कहा गया उदात, अनुदात और स्वरित। और तीसरा जो धर्म है वो है अनुनासिक, सानुनासिक होना और निरुनासिक। तो निरुनासिक को तो हटाई दिया हमने, वो धर्म वहां धर्म नहीं है, वहां निरुनासिक है और सानुनासिक। क्या स्वरों का धर्म सानुस्वार और निरनुस्वार भी है क्या? ये तो नहीं है ना। तो अनुस्वार जैसे अनुनासिक मैंने कहा कि स्वतंत्र वर्ण होते हुए भी किसी का धर्म होता है ये, लेकिन अनुस्वार स्वतंत्र वर्ण भी है और किसी का धर्म नहीं है। जैसे विसर्जनी कहा था मैंने प्रारंभ में, विसर्जनीय स्वतंत्र वर्ण भी है, किसी का धर्म भी नहीं है, ठीक है ना। ये व्यंजन भी सारे स्वतंत्र वर्ण भी हैं और किसी का धर्म भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें विशेषताएं हैं कुछ न कुछ है। कि व्यंजन का उच्चारण जब तक हम स्वर नहीं जोड़ते हैं उसके साथ में आगे, तब तक पूरा पूरा स्पष्टता से नहीं होता। विसर्जनीय का उच्चारण जब तक पूर्व में स्वर नहीं आएगा तब तक होगा ही नहीं, ठीक है ना। व्यंजन का उच्चारण तो फिर भी हो जाता है अगर आगे स्वर नहीं है और पूर्व में स्वर आ जाए कहीं पर आसपास में, जैसे मैंने अच का उदाहरण दिया था। अच बोलते हैं तो पूर्व तो आ गया स्वर, तो चकार का उच्चारण समझ लेते हैं लोग। जैसे हमने कहा महान, तो कोई कहेगा कि नकार का हमें सुनाई नहीं दे रहा है, इसमें आकार जोड़ो पहले, महान ऐसे को नहीं, फिर भी पता लग जाता है क्योंकि आ पूर्व में आ चुका है, उससे पता लग गया हमें। लेकिन विसर्जनी का उच्चारण अगर पूर्व में स्वर नहीं है तो नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से अनुस्वार का उच्चारण भी जब तक पूर्व में स्वर नहीं है नहीं होगा, लेकिन है तो स्वतंत्र वो, जैसे विसर्जनी स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र वर्ण होते हैं उन्हें हम लाएंगे कहीं पर, तो अगर हम अलग से ला रहे हैं उनको कहा जाएगा आगम। जैसे अनुस्वार आगे आएगा ना, अनुनासिकात पर अनुस्वार, तो वहां अनुस्वार को आदेश नहीं कहा जाएगा, अनुनासिक को तो आदेश किया गया क्योंकि ये किसी का धर्म भी है, इसलिए अनुस्वार किसी का धर्म नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? आगम, अलग से ला रहे हैं तो, ठीक है ना, उसे कहा जाएगा आगम। तो ये मैंने थोड़ा भेद बताया कि अनुनासिक में और अनुस्वार में दोनों में क्या भेद है। अब तक हम क्या एक सा समझ पा रहे थे इनको, लगभग यही ध्यान में रहा होगा कि दोनों एक से हैं, ये केवल लिपि में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है इसलिए आगम के रूप में लाते हैं उसको, और आदेश भी करेंगे यदि, ठीक है ना, आदेश भी यदि करेंगे कहीं पर तो वहां वो हटा करके आएगा फिर किसी को, वहां पर हटा करके आएगा तो प्रश्न उठेगा फिर ये अनुनासिक आदेश ही तो किया है हमने, हटा करके क्यों नहीं आ रहा है ये। फिर समझना बात को, जैसे आगे कहेंगे ना मोनुस्वार, मकार को अनुस्वार होता है तो मकार भी रहेगा क्या वहां? लेकिन यहां जो कहा गया अनुनासिक आदेश होता है, तो जैसे महा असी में क्या आकार को हटा दिया हमने, हटा ही दिया है, वास्तव में हटा ही दिया है, एक सानुनासिक आकार आया है फिर, और स्थानीय अंतर्त में लगा करके आया, समझ में? क्योंकि बिना स्वर के अनुनासिक रह ही नहीं सकता, अनुस्वार तो रह लेगा, लेकिन कैसे रह लेगा, उसके पूर्व स्वर अवश्य हो। जैसे हमने मकार को अनुस्वार कर दिया मनुस्वार से, क्या कभी कल्पना कर सकते हो कि मकार को जो अनुस्वार किया है उससे पूर्व कोई व्यंजन है और उच्चारण होगा ही नहीं फिर अनुस्वार का, संभव ही नहीं है ऐसा। हाँ तुम क्या कह रहे हैं अनमोल? यही मैं कह रहा था कि ये सामनासिक निरुनासिक भेद द्विधा भवन्ति। हाँ अष्टादश जो भेद करते हैं ना, अष्टादश भेद करते हैं सारे, वो तीनों धर्मों को मिला करके बोलते हैं। तो ये महान शब्द में महार रुत्व करके बनाया, और जो पूर्व आ था वो निरुनासिक था, उसी के स्थान में वो दूसरा जो विभाग है उसका सामनासिक वो आदेश हो गया, इसलिए वो आदेश है आगम में, आदेश हो गया, ठीक है ना। अब आदेश करते ही हम लगाते हैं स्थानीय अंतरतमा, आदेश जब करेंगे तो स्थानीय अंतरतमा लगाते हैं नहीं, क्योंकि सानुनासिक और भी बहुत सारे अच्छे हैं, तो कौन सा आएगा आकार के स्थान पर, आकार के स्थान पर कंठ वाला ही सानुनासिक आएगा, इकार उकार को तो ला नहीं पाएंगे हम, वो भी तो सानुनासिक है, लेकिन मोनुस्वार से मकार को अनुस्वार किया है आदेश तो वही है, क्या वहां भी लगाए स्थानीय अंतरतमा? आदेश है ना, क्यों आदेश है वो तो, स्थानीय अंतरतमा परिभाषा है, परिभाषा कहाँ लगाते हैं, जहां झगड़े की स्थिति बन जाती है, संदेह की स्थिति बन जाती है, अनुस्वार तो है ही अकेला, यहां कौन से कोई बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सानुनासिक वर्ण और भी हैं, तो स्थानीय अंतरतमा लगाएंगे। चलो और करना विचार इन पर, ये विषय थोड़ा ब्रह्मचर्य शिक्षा में पहुंच गए थे अभी हम, नहीं तो इसी में समय निकल जाएगा सारा। ये तो, ये तो सूत्र व्यवस्था करने वाला हो गया, उदाहरण तो आगे आने ही हैं सब। ये तो जहां जहां भी रू आदेश करते जाएंगे वहां उससे पूर्व, उससे पूर्व जो भी वर्ण है, जो भी वर्ण का तात्पर्य मेरा व्यंजन और स्वर की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं मैं, स्वरों में ही जो है, व्यंजन तो संभव ही नहीं है, स्वरों में ही जो है उसको अनुनासिक आदेश हो जाएगा, यह अधिकार चलता जाएगा। जैसे समह सुटी सूत्र आएगा आगे, तो सम के मकार को रू करेंगे तो उससे पूर्व जो सम अ है, ठीक है ना, उसके स्थान में सानुनासिक अकार आ गया, ऐसे बोलना बोला जाएगा तो संस्कर्ता। अब ये दूसरा उदाहरण दिया है संस्कर्ता अनुस्वार करके, वो उसको ध्यान में रख लिया, अगला सूत्र आ रहा है ना अनुनासिकात पर अनुस्वार है, वो भी तो आएगा सूत्र आगे, वो अनुनासिक अनुस्वार करता जाएगा, तो अनुस्वार जो करेगा वो आगम कहलाएगा, तो आगम कहलाएगा तो सौम्य जो आ है वो अपनी जगह है, वो अपने स्थान पर है, और उसके आगे, अब आगे का मतलब यह है कि अब उसकी लिपि ही ऐसी अनुस्वार की, वो ऊपर चढ़ जाता है, जैसे हम रेफ में से र में से आकार को निकाल देते हैं, स्वर को निकाल देते हैं, तो कहां जाके बैठता है वो, जैसे कर्म र में से अ को हटा दिया, कहां चढ़ गया वो, माँ के ऊपर, तो क्या माँ का धर्म है वो, नहीं, तो यहां जो स में अ है उसके ऊपर चढ़ गया अनुस्वार, तो क्या ये अ का धर्म है, नहीं। तो अगर हम गिनती करेंगे जब वर्णों की, कभी गिनती की नहीं होगी ऐसी, अगर गिनती की जाएगी तो अनुस्वार की गिनती अलग से होगी, इसमें नहीं होगी। और जहां पर हमने अनुनासिक किया है, क्या अनुनासिक की गिनती अलग से होगी, नहीं होगी, ये कभी आया था विषय सामने, नहीं आया होगा अभी तक। तो गिनती करने में अनुस्वार की गिनती अलग से की जानी है, ध्यान रखना। चलो बाकी जो इसमें सकार जो है ना, जिसको रू किया था, रू को फिर विसर्जनीय किया, विसर्जनीय को फिर सकार किया है, एक तो वो है, दूसरा सुट का पूर्व से भी सुट आगम दिखाई दे रहा है, एक और सकार है ना, ये संस्कर्ता, सुट का पूर्व जो पीछे आ चुका है ककार से पूर्व, सकार एक और है वो सुट का पूर्व का है, तो ये संस्कर्ता, संस्कर्तुम, संस्कर्तव्य, देख लेना, और कोई बात हो तो पूछ लेना बाद में। आगे देखो आतोटी नित्यम, आतः षष्ठी क्वचनांतम, अटी सप्तमी क्वचनांतम, नित्यम प्रथमी क्वचनांतम। अब ये कह रहा है क्योंकि पीछे तो उसने अनुनासिक कर ही दिया था और अगला सूत्र जो आ रहा है वो अनुस्वार भी कर रहा है, तो एक तरह से दो पक्ष बन जाते हैं फिर, तो उसके बीच में ही ये सूत्र डाल दिया है कि यदि आकार के स्थान में अनुनासिक किया है तो नित्य शब्द जोड़ा सूत्र में वो नित्य ही रहेगा, तो क्यों कहना पड़ रहा है ऐसा? क्योंकि अगर ये सूत्र न बनाए तो अगला सूत्र अनुस्वार भी करेगा, फिर करेगा नहीं करेगा? सूत्र का अर्थ देखो पहले कि अटि परतः रोह पूर्वस्य आकारस्य स्थाने नित्यम अनुनासिका देशो भवति संहितायां विषये। तो महा असि जैसे कहा महान असि, तो पहले तो हमें रू करने वाला सूत्र चाहिए, रू नहीं कर रहा है ये तो अनुनासिक आदेश कर रहा है, तो रू करने वाला सूत्र हो पहले, वो है दीर्घादटी समान पादे आगे आएगा, एक ही पाद में समान पाद में छंदों में जो पाद होते हैं ना मंत्रों में, वहां पर समान पाद में यदि अट प्रत्याहार का वर्ण कोई आगे आता है तो वहां पर यानी कि दीर्घ से आगे अट आ रहा है तो वहां नकार के स्थान पर न कहां से आ रहा है, नष्टव्य प्रशान, तो नकार के स्थान पर रू करता है वो। अब जब उसने रू कर दिया तो नकार से पूर्व आकार, उसके स्थान पर पूर्व सूत्र विकल्प से अनुनासिक करने लगा, दूसरे पक्ष में फिर अनुस्वार हो जाना था अगले सूत्र से, यही तो प्रक्रिया होती, ये सूत्र न होता तो। इसने कहा नहीं, अगर आकार से आकार के स्थान पर नित्य ही अनुनासिक होगा अगर रू से पूर्व आकार है तो, और आगे अट परे भी होना चाहिए वो भी अनिवार्यता है, तो इस तरह से भी यहां पर अनुनासिक ही रहेगा अनुस्वार नहीं होगा। तो महा असि उच्चारण कैसे करते हैं हम? उच्चारण तो जो जैसे आ का उच्चारण कंठ है तो कंठ तो है ही, लेकिन अब क्योंकि ये अनुनासिक आदेश भी किया गया है तो उसमें अनुस्वार यमा नासिक्या नासिक्य नासिका से भी साथ में चाहिए ना, और वहां भी हम देखते हैं अष्टाध्यायी में भी मुख नासिका वचनो अनुनासिका, तो सानुनासिक वर्ण जितने भी हैं वो मुख और नासिका दोनों की सहायता उसमें ली जाती है, तो मुख खुला ही रहेगा फिर इसमें क्योंकि आ के साथ में जुड़ा है ना, आ का धर्म है ये, तो महा असि ठीक है ना, उसमें भी थे उसमें स्वस्ति वाचन शांतिकरण में भी है ना कुछ मंत्र ऐसे आते हैं जहाँ आदित्या अष्टाध्यायी में केवल अनुनासिक की ही मुख वचन अनुनासिक उसका ही क्यों अर्थ खोला है अनुस्वार आदि उनका नहीं, उसका अनुस्वार यमा नासिक क्या है, वहां वर्णोच्चारण बोल तो दिया है वहां है, कहां दे दिया है, क्योंकि ये सानुनासिक वर्ण जब कहा ना हमने स्वरों के धर्म के रूप में जब आएगा ये, क्योंकि सानुनासिक य व ल भी होते हैं एक अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं इसको, व्यंजनों में केवल तीन ही व्यंजन ऐसे हैं यकार वकार और लकार, तो उनके उनका भी धर्म ये माना गया है, स्वरों का धर्म तो है ही ये, क्योंकि सानुनासिक व्यंजनों को वैसे नहीं बोलते हैं सारे, स्वर का जैसे हम भेद करते हैं ना कि सानुनासिक निरुनासिक, लेकिन सारे व्यंजनों में नहीं बोला जाए, केवल तीन व्यंजन ऐसे हैं जो सानुनासिक और निरुनासिक है। हाँ इनका अपना उच्चारण भी तो है ना, कंठ आदि कंठ तालु आदि वो भी है, लेकिन नासिका से भी बोला जाना है इनको, ठीक है ना, इनको नासिका से भी बोला जाना है मुखनासिका वचन, तो उनका अपना जो है वो भी है और साथ में अनुनासिकत्व तो भी उसमें आ चुका है, अनुनासिक नाम होने से नासिका से भी बोले जाएंगे वो, मुखनासिका वचनो अनुनासिकः जो कह रहा है कि मुख और नासिका से जिनको बोला जाता है, तो प्रश्न ये हुआ कि ये सूत्र मुख और नासिका से बोलने के लिए नहीं कह रहा है, जो बोले जाते हैं ब्रह्मचारी शिक्षा में जो सूत्र आए हैं उनके द्वारा जो विधान किया गया है उनका नाम अनुनासिक होता है, ये तो इसने ऐसा बोल दिया। अब वहां पर जब ङ पर देखा हमने कि ङ का सूत्र आ गया, अब कोई विषय नहीं, यहाँ कंठ क्या है, कंठ बोला इसने केवल, नासिका तो नहीं बोला, तो क्या इसका नाम हो जाएगा अनुनासिक, नहीं होगा। लेकिन और सूत्र आया एक कि यम गण नाह गण नमह स्वस्थान नासिका स्थान, स्वस्थान भी रहा इनका, नासिका स्थान और बढ़ा दिया गया, अब दो स्थान हो गए, दो स्थान होते ही अब इनका नाम हो गया अनुनासिक, उनका इस तरह से नाम है, वो कोई धर्म नहीं है, वो एक नाम है उनका, ठीक है ना। अनुनासिक उनका जो नाम रखा गया है उसमें कारण बन रहा है मुख और नासिका दोनों से उच्चारण करना। धर्म जहां बोलेंगे वहां तो यह है कि वहां वह धर्म नित्य तो नहीं है उसका, जैसे हमने कहा य व ल तो बिना अनुनासिक के भी तो मिल रहे हैं, ये स्वरों में देख रहे हैं हम, तो ये भी बिना अनुनासिक के मिल रहे हैं, तो यहां तो इनको धर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन गायणा नामा को कहेंगे कि बिना अनुनासिक के भी मिल रहे हैं ये, वहां धर्म नहीं है उनका नाम है, वो धर्म में और नाम में थोड़ा अंतर करना होगा हमें यहां पर, उनका नाम ही रख दिया अनुनासिक क्योंकि मुख और नासिका से बोले गए हैं इसलिए। और ये जो सानुनासिक स्वर है, सानुनासिक जो स्वर है इनका नाम भी अनुनासिक बनाया इसने क्योंकि मुख और नासिका से बोले जा रहे हैं ये, और साथ में इनका धर्म भी है स्वरों का, तभी तो बिना धर्म के और धर्म वैसे ही मिलते हैं ये, और धर्म से युक्त भी मिलते हैं ये। तो इसने जो है नित्य यहां पर अनुनासिक आदेश कर दिया है, तो महा असी ऐसे ही महा इंद्रो या ओजसा देवा अच्छा दीद्यत, उदाहरण सब एक जैसे ही हैं, एक उदाहरण से भी हम समझ सकते थे लेकिन तीन तीन दे दिए। आगे अनुनासिकात परोनुस्वार, अनुनासिकात पंचमे क्वचनांतम पर प्रथमिक क्वचनांतम अनुस्वार प्रथमिक क्वचनांतम, इस सूत्र का अर्थ करते समय हम जब तक अन्य शब्द को इसमें और नहीं जोड़ेंगे तब तक अर्थ नहीं बन पाएगा। अच्छा, अन्य शब्द को न लाएं और ऐसे ही प्रयास करें तो क्या अर्थ बनना चाहिए, अनुनासिकातम पंचमी है ना, अनुनासिक से और पर भी आ रहा है, वैसे तो पर कहने की प्रश्न उठेगा, आवश्यकता ही क्या रही भाई, पंचमी जहाँ आती है वहां परे अर्थ कर ही लेते हैं अनुनासिक से परे, तो कहेंगे वो स्पष्टता के लिए जोड़ दिया है पर, चलो ठीक है और स्पष्ट बोलेंगे अब तो हम, अनुनासिक से परे अनुस्वार होता है, यही तो अर्थ बनेगा। तो इस तरह से यहां बिना अन्य शब्द को लाए सूत्र का अर्थ नहीं बन पाएगा, अनर्थ होने लगेगा फिर। अब अन्य शब्द के साथ में ही पंचमी होती है, तो अब ये जो अनुनासिकादम पंचमी है तो अन्य शब्द का जो अध्याहार किया जाएगा, ठीक है ना, उसके कारण से पंचमी है ये, तो अनुनासिकात अन्य अनुनासिक पीछे किया था और विकल्प से किया था, तो एक पक्ष खाली रह गया, उसी पक्ष को इसने ले लिया कि रोह पूर्व अनुनासिकात अन्यो यो वर्ण। अब अनुनासिक से अन्य कौन सा वर्ण होता है, तो स्पष्ट किया कि यस्य अनुनासिको न विहितः, क्योंकि विकल्प था ना इसलिए, ततः पर। अब ये जो पर शब्द आ रहा है तो पर शब्द से पूर्व हम जो कुछ बोलेंगे वहां पंचमी आनी चाहिए, जैसे अन्य के योग में पंचमी होती है पर के योग में ही पंचमी होती है, तो इसलिए ततः बोला फिर अर्थ में, ततः पर उससे परे, क्योंकि ये आदेश नहीं है ये आगम है, तो कहाँ बैठेगा अब यहां, वो तो कोई ऐसा चिन्ह है नहीं कि हम आद्यंतो टकतो लगा लें या मृत्यु अंत लगा लें, है ना, है तो आगम ही, लेकिन आगमों में पाणिनि क्या करते हैं, ङकार लगाते हैं, टकार लगाते हैं, ककार लगाते हैं, मकार लगाते हैं, ये लगाते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा अनुबंध, इसलिए परह सूत्र में बोलना पड़ा, ततः परह अनुस्वार आगमो भवति संहितायाम विषये। तो इस तरह से उदाहरण वही बनेंगे, संस्कर्ता आदि तो जिस पक्ष में पूर्व सूत्र से अनुनासिक नहीं हुआ उस पक्ष में घटाना है कि रोह पूर्व, तो रू से पूर्व क्या था स में अ, यस्य अनुनासिको न विहिता तो स में अ है वो, ततः पर। अब देखो है गिनती करेंगे तो गिनती आनी चाहिए नहीं इसकी, अब ततः पर बिल्कुल स्वतंत्र है ये, ततः पर अनुस्वार आगम होती, उससे पर अनुस्वार आ गया, तो स के ऊपर जो अनुस्वार है अब ये दो वर्ण हो गए, और अगर हम अ और जोड़ दें तीन वर्ण हो गए, है ना। इनके संस्कर्ता में सकार से पूर्व वाला जो भाग है स और ऊपर अनुस्वार, कितने वर्ण है इसमें, तीन, सकार अकार अनुस्वार, वैसे गिनना आगे से ध्यान रखना। तो संस्कर्ता संस्कर्तव्यम, ऐसे ही एक सूत्र आगे आएगा पुंस कामा, तो यहाँ पर पुमह खयम परे, ठीक है ना, आगे आने वाला है, तो पुम के मकार को ये रू करता है, तो पुंस कामा इसको आगे ही बनाएंगे जब आएगा तब। ऐसे ही भवान और चरति, तो भवान चरति में भवान के नकार को यहाँ पर रू किया गया है, तो यहाँ किससे करेंगे, नष्टव्य प्रशान, नष्टव्य प्रशान आएगा आगे, तो उसे कर लेंगे भवान चरति। तो इस तरह से अत्वानुनासिक पूर्व सिद्ध हुआ और अनुनासिकात परो अनुस्वार, इन दोनों ने तो ये व्यवस्था कर दी कि अनुस्वार भी कर सकते हैं हम, अनुनासिक भी कर सकते हैं, लेकिन आतुर्टि नित्यम का ध्यान रखना है कि जहां पर आकार अगर आ रहा है रू से पूर्व तो वहां अनुनासिक ही रहेगा, अट परे रहते, वो एक अलग हो गया। अब अभी तक रू का विधान कहीं नहीं किया गया है, ठीक है ना, रुत्व तो प्रकरण है ये, लेकिन रू का विधान पीछे जो प्रथम सूत्र आया था वो तो एक अलग हो गया। अब आगे यहां पर जहां ये अत्र जो शब्द आया था कि इस प्रकरण में, तो अत्र इस प्रकरण में वो प्रकरण यहां से प्रारंभ हो रहा है, अब समह सुटी, ये पहला सूत्र है इसका, तो समह षष्ठी क्वचनांतम सुटी सप्तमी क्वचनांतम, सुटी परतः समह स्थाने रुर भवती, समह स्थाने का तात्पर्य अलोन्त्यस्य, ठीक है ना, मकार को, तो मकार को रू हो जाएगा सुट परे रहते, तो इसका अर्थ है कि हमें सुट पहले करना होगा, तो वही सुट का पूर्व से जो उस प्रकरण में जहां सुट किया गया है उसी की बात हो रही है यहां पर ये। तो क्री धातु से जो कर्ता कर्तुम कर्तव्य बनाते हैं और सम उपसर्ग लगा करके जब प्रयोग करते हैं इनका, तो वहां पर सुट आगम अनिवार्य हो जाता है, सुट का पूर्व, क्या इसी से किया है हमने सुट, सम परिभ्याम करो तो भूषणे, ये तो अधिकार है ना सुटकात पूर्व, उसी को बोल देते हैं सीधा कि सुटकात पूर्व से हो गया, वो तो अधिकार सूत्र है। तो संस्कर्ता संस्कर्तम संस्कर्तम, अनुनासिक का भी दिखा दिया है, अनुस्वार का भी दिखा दिया है। वैसे देखें यहां पर देखो, एक तो सुट का सकार, एक सम के मकार को रू किया है विसर्जनी होकर के, एक इसका सकार, क्या बढ़ा सकते हैं और भी, और बढ़ा सकते हैं ना, द्वित्व भी तो कर सकते हैं, कैसे, किसको द्वित्व होता है, कैसे करेंगे द्वित्व, यहाँ रेफ और हकार, रेफ और हकार कहाँ है यहाँ, अना चीज़ का क्या अर्थ है, अना चीज़ हम कहाँ लगाते हैं, किससे उत्तर पकड़ेंगे वहां पर, वहां पर देखो अच से उत्तर यर, ठीक है ना, अच से उत्तर यर, उसको द्वित्व करता है अनच पर रहते, बस इतनी सी बात है सीधी, अच से उत्तर जो यर उसको द्वित्व करता है, क्योंकि अचोराभ्याम द्वे तो अच से उत्तर रेफ और हकार को ले रहा था, और अनचिचा ने रेफ और हकार को नहीं, जो यर की अनुवृत्ति पीछे से आ रही थी तो उसी यर को लिया है, यानी कि अच से उत्तर जो यर और आगे होना चाहिए अनच, तब ये द्वित्व कर पाता है। तो इससे हो जाएगा द्वित्व। किससे? अच से उत्तर, तो कौन सा अच है? उत्तर उसको द्वित्व हो जाएगा, क्योंकि आगे एक सुट का और परे है, वैसे ककार भी है, वो भी आना चाहिए, उससे द्वित्व हो जाएगा, तो तीन हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ लोभ भी तो कर सकते हैं हम, लोभ भी कर सकते हैं, तो चाहे लोभ करें या तीन का प्रयोग करें, है ना। अगर तीन करेंगे यहां पर तो एक ये दो सकार का हो गया, एक तीन सकार का हो गया, ठीक है ना। उधर फिर ये अनुनासिक और अनुस्वार भेद करके, तो इस तरह से ही भेद बन जाएंगे इसके। अच्छा जी, अब अनुस्वार पक्ष में, अनुस्वार वो दूसरा आगम हो गया ना, तो वो जो तू कहना चाह रही, मैं समझ गया कि वो आज से उत्तर आज कहाँ है, वो है ना, अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, तो आज कहाँ है वो, तो आज से उत्तर कैसे ढूंढे हम। अगर अनुनासिक से उत्तर है तो वो तो चलो ठीक है, सानुनासिक आज है कह सकते हैं हम, अनुस्वार तो आज नहीं है। तो देखो ये जो है अयोग वाह कितने हैं गिनती में, आठ है। तो अयोग वाह में गिनती है अनुस्वार की, नहीं है। तो अयोग वाहों को, अयोग वाहों को अट प्रत्याहार में माना गया है, ठीक है ना, प्रत्याहार में पढ़े नहीं है वो, माना गया है अयोग वाहों को अट प्रत्याहार में स्वीकार किया गया है। अट प्रत्याहार में व्यंजन भी आते हैं, स्वर भी आते हैं कि नहीं, तो इसका अर्थ है कि ये अनुस्वार व्यंजन में भी गिनती कर लो इसकी, ठीक है ना, और स्वर में भी कर लो, जहां जैसी आवश्यकता पड़ जाए। एक वो हिंदी में कहते हैं ना कहावत, कौन सा है कि घर जमुना गई तो जमुना दास, गंगा गई तो गंगा दास, क्या है वो यानी जहां जैसे गए वहां वैसे बन गए। वो देखोगे बहुत से वर्षा काल में अनेक कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो जिस वृक्ष पर जैसे पत्ते होते हैं वहां जो कीड़े बनते देखे होंगे, पत्ते खाते हैं ना वो, उनका कलर भी वैसा ही हो जाता है तो इस तरह से जहां जैसे आवश्यकता पड़े वहां इसको अनुस्वार को मान लो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना तो कैसे ही मान सकते हैं इसको, तो द्वित्व करवा देगा, ये नहीं रोकेगा, इसको कह सकते हैं अच्छा है। और जहां हल्की पड़ जाए आवश्यकता है वहां हल मान लेना, इसको कोई विरोध नहीं करेगा ये। तो आज का समय तो हो गया इसी में, ठीक है ना, आगे फिर कल देख लेंगे, पूरा करेंगे इसको, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ